doczekaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zaskakująca decyzja, mówi szef BBN w Trójce, a chodzi o wycofanie przez ministra Macierewicza wniosków o awanse generalskie. Po Sejmie Senat zajmie się ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę. Dziś dzień otwartego notariatu i porady za darmo. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wycofuje wnioski o generalskie awanse. W komunikacie rzeczniczki MON-u napisano, że resort czyni tak w trosce o dobro sił zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Prezydent nie otrzymał z MON-u żadnego komunikatu w tej sprawie, a sama decyzja jest zaskakująca, tak mówił w śniadaniu w Trójce szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Pan prezydent nie odrzucił żadnego z tych 14 złożonych wniosków. Istotą różnic między MON-em a ośrodkiem prezydenckim nie są nazwiska osób, które znalazły się we wniosku nominacyjnym, tylko jest kwestia do rozstrzygnięcia system kierowania i dowodzenia, a także uwzględnienie pewnych uwag dotyczących w ogóle filozofii polityki kadrowej, które zgłosił pan prezydent. Z komunikatu MON-u wynika, że nic nie wskazuje na to, iż konflikt na linii kancelaria prezydenta MON jest bliski zakończenia, komentowała Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Żadnego porozumienia, konflikt narastający. Rozmawiamy już któryś raz o relacji między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Obrony Narodowej, a ten konflikt coraz bardziej narasta. Najwyższy czas zakończyć temat, zająć się rzeczywiście rozwiązywaniem problemów i tematów. Jarosław Sellin z PiS-u uważa, że spór między BBN-em a MON-em wynika z nieprecyzyjnych zapisów konstytucji. Która mówi, że zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent, ale wykonuje to zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Są pomieszane struktury rządowe z inną strukturą państwową i to jest błąd. Ja nie mówię, że tych napięć nie ma, bo one są. Oczekujemy oczywiście jako partia rządząca, jako rząd też rozwiązania tej sprawy między MON-em a Kancelarią Prezydenta. Prezydent dwukrotnie odmówił nominacji generałów z list szefa MON-u. Zrobił to przed świętem Wojska Polskiego i przed świętem Niepodległości. Społeczna akceptacja przemocy wobec dzieci jest w Polsce nadal niepokojąco wysoka. 1/3 Polaków aprobuje bicie dziecka, a ponad połowa uważa, że są sytuacje, kiedy dziecko należy ukarać klapsem. Wynika z najnowszego raportu Rzecznika Praw Dziecka. Wyniki badań pokazują, że wyższa akceptacja społeczna odnosi się do uderzenia dzieci, czyli stosowania tak zwanego klapsa. Z raportu wynika też, że co piąty Polak postrzega bicie w kategoriach skutecznej metody wychowawczej. Z kolei ponad 1/3 jest stanowczo przeciwna takiemu stanowisku. W raporcie zwrócono jednak uwagę, że od 2008 roku obserwuje się spadek akceptacji bicia o 14% przy jednoczesnym wzroście dezaprobaty o 19%. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę uchwalona, ale jej zapisy mogą się zmienić. Teraz zajmie się nią Senat. Zgodnie z ustawą od 1 marca przyszłego roku będą dwie niedziele handlowe w miesiącu. W 2019 roku tylko jedna w miesiącu, a od 2020 roku ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem 7 w roku. W ustawie przewidziano katalog wyłączeń obejmujący placówki, w których będzie można prowadzić handel w niedzielę. Do nich należą m.in. stacje benzynowe, apteki, dworce kolejowe, ciastkarnie i lodziarnie oraz sklepy z dewocjonaliami. Wszystko o bezpiecznym przekazywaniu majątku. Dziś 8 dzień otwartego notariatu i od 10 do 16 w ponad 20 miastach w Polsce okazja do rozmowy na ten temat. Ksenia Maciczak. Kluczowym słowem w temacie tegorocznego Dnia Notariatu jest bezpieczeństwo, bo chodzi o to, by porozmawiać o bezpiecznym przekazywaniu majątku zarówno w rodzinie, jak i pomiędzy osobami obcymi. Głównie mamy tutaj na myśli umowy o dożywocie, umowy darowizny, ewentualnie umowy renty. Jak zauważa notariusz Ewa Serafin, edukacja prawna społeczeństwa jest wciąż na niskim poziomie. Tym bardziej trzeba rozmawiać. Bardzo często zdarzają się bowiem przypadki, że chcemy komuś coś przekazać, ale nie wiemy w jakiej formie i kiedy. Ponieważ bardzo często podczas czytania aktu realnego, na przykład mowy darowizny, kiedy wyjaśniam zdecydowanie osobie, o zbywcy, czyli darczyńcy, że z chwilą złożenia podpisu przestaje być właścicielem, no to potrafi się rozmyśleć. Dlatego jeśli nie jesteśmy pewni, co zrobić z majątkiem, najlepiej poradzić się notariusza. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Lista punktów konsultacyjnych jest dostępna na stronie Krajowej Rady Notarialnej. Dziś we Wrocławiu obchody 40-lecia powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Oficjalną część rocznicowych obchodów zaplanowaliśmy na 16 w Centrum Historii Zajezdnia, mówi dyrektor placówki Marek Mutor.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejerowskiego. Zapowiadał kombo bytumusa warzekiłez. Rosza! Dobry, panowie, panowie, panowie, panowie dzisiaj będą podmiotem lirycznym tej audycji, dla panów audycja, bo zeszłego tygodnia była dla pań, które pozostały same w domu, gdy wyśta poszli robić na nie. Jeszcze może słówko na temat muzyki, gdyż audycja ta jest częściowo teatralna, częściowo muzyczna. Fortepian w salsie jest po pierwsze forte. Nigdy nie jest piano i zawsze jest instrumentem perkusyjnym. To może niezrozumiałe dla osób, które tu się uczą palcówek różnych, ale tam to jest po prostu kolejna perkusja, tylko dodatkowe dźwięki z siebie wypuszcza. Forte ma być i perkusyjny. O czym to było śpiewane? No, że ta twoja była bardzo linda. Kiedy się spotykaliście, to ona była taka koketona i masz linda rosa, różyczka najśliczniejsza i miała mucho color i mucho sabor miała też. No, kolorowa, piękna, zwiewna była i smakowita była i elegante i cocina bien, czyli dobrze gotuje. Taka była. I dlatego, żeś ją wziął, a potem dla niej poszedłeś do roboty. Która to robota się nie kończy, gdyż jest na trzy zmiany. I o tym będzie pieśń kolejna, że oni tak na trzy zmiany. 73 to 11, 11 to 7, od 7 do 15, od 15 do 11, od 11 znowu do 7 robią na te swoje koketony i rosy. Robią i robią w gruncie rzeczy z radością, bo jak urobią i zaniosą do domu, to ona się cieszy, że urobiony, ale zarobił. Shift work, hard work, tired body, a blue collar shirt and a baseball cap, union made. He's hot, sweat drops, round the clock, the door never locks and the noise never stops, night or day, working. 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. Shift work, tough work, for the busy convenience store clerk, 2 feet that hurt, going insane. She's mad at some lad, drove off and didn't pay for his gas, and he won't be the last round the clock pain. Working 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. I'm talking about a bunch of shit. Big old pile of shift work. 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. Well, I worked shift work. Continued, man, I hated that work. Then I made a break with the money I saved. It took me to the beach to have a beer by the edge of the sea. In this round-the-clock place, I drank my money away. We parted 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. I'm talking about a bunch of shift work, a big old pile of shift work. 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. Shift work, a big old pile of shift 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. To dla panów, którzy na kolejnej zmianie, dla niej, ryją, pracują, męczą się srodze i przychodzą do... A kto śpiewał? Proszę bardzo. Kenny Chesney, czyli Henie Klata i Prosty George. We dwóch śpiewali, pracując na tej zmianie, trącali się łokciami obaj. Potem wracają do swoich domów, urobieni i żona smędzi. Zrzędzi, marudzi, na głowie ci siedzi, niezadowolona kompletnie. Tyś się urobił, a ona niezadowolona kompletnie, że cię nie ma. A jakbyś był i nie robił, to będzie niezadowolona, że forsy nie ma. Zawsze niezadowolona. Niezadowolona, czyli choda. I mam też o tym pieśń. Latynosi przeżywają to samo, co ty tu. Słońce nie poprawia ich sytuacji akurat w tym aspekcie. Każda żona czasem choda. Łazi i tak, i tu choda, i tam choda, i ty chcesz choda z domu dać od tego. No jak latynos mówi que no aguanto más, czyli już, no, już nie daje rady, to rzeczywiście musi być dociśnięty. Wspomniał jeszcze, że esta negra jest tam brava i jeszcze do tego groźna, powiedział. Nie tylko marudzi na głowie mi siedzi niezadowolona, łazi tu i tam ich choda. Si me ve tomando, choda. Narzeka, gdy pije. Narzeka, gdy siedzę na weselu i nie piję. Narzeka, gdy z inną tańczę i narzeka, gdy nie tańczę z żadną. No wiecznie choda. A jeszcze jak pójdzie z koleżankami, se siądzie w kawiarni, we cztery siądą, gadają coś ze sobą tam. Wszystkie cztery naraz mówią, tak to jest u kobiet. No i mówią i mówią i ja słyszę takie oderwane fragmenty tej rozmowy i tam się pojawia słowo men, faceci. I ono nie jest milutkie. Kiedyś było o, faceci, a teraz jest i o tym właśnie one siadły we cztery i opowiadają sobie, jak to dostają cholery. Takie odważne treści to tylko w Teksasie można spisać, nagrać, jeszcze w radiu puszczać. Płacą za kawę, otwierają bramę, ale poza tym My, nie pobijesz dziada, bo większy niż ty. Nie zastrzelisz, bo nie wolno. To jest tekst z piosenki. Śpiewały o tym, że miałyby chętkę zastrzelić, posunąć z dwururki swojego dawnego kochasia, który obecnie już nie jest kochasiem, czy co się stało? Kochane panie, jak można mieć pretensje do mężczyzn, że they are nothing but a bunch of overgrown boys? Że jesteśmy jak chłopcy. Przecież to ci się podobało, że facet po czterdziestce wciąż młodzieńczy jak chłopiec i że ma chłopięce pomysły i że cię zabrał na Key West i tam były kapelusze z palmowych liści i banana drink był i podobało się, że taki niedorośnięty to taki młodzieńczy jest. Ja myślałem, że tak w tej korporacji wsiąkniesz, a ty taki ciągle te... A teraz co? Z dworury? Zjedz ciastko jakieś słodkie, kochana, może cię rozmaśli w środku. Hey guys, welcome to Croutons Beach Bar. My name's Amy, I'll be taking care of you today. Hey Amy, what's going on? What's up? How you doing? We just came in for a couple drinks and a little after dinner mint. All right, we've got some great key lime pie today. Ooh, that sounds good. Let's take a drink and some pie. Big straw hat, banana drink. I can't remember what it is I'm thinking. My key lime pie. Ocean breeze, tire swing. Coconut fall if you shake that thing. And my key lime pie. Not too sweet. My baby loves to watch me eat her key lime pie, her key lime pie. Tall green tree, yellow bird, bikini bottom and a tie-dye shirt. And my key lime pie. Big white sail, red sunset, lobster tail, and don't forget my key lime pie. Six string, 10 shots of cruising rum. Hey, I like it a lot with my key lime pie. Tortola, a full moon shining down on a blue lagoon. And my key lime pie. My baby loves to watch me eat her key lime pie, her key lime pie. We got ginger. Marianne cooking up a real good tan. And my key lime pie. Key lime pie. A co to jest Key Lime Pie? To jest sławny placek z Key West, zrobiony z lokalnych limonek, które smakują inaczej niż limonki wszędzie indziej na świecie. No oczywiście na Key West limonki robią się kiłeściańskie. To było też wspomnienie z moich wakacji. W lutym siostrę nawiedziłem, moją mieszka na Key West, ja na drugim końcu w Arizonie. U mnie sucho, u mnie mokro, u niej huragan, u mnie twister, czyli trąby, które odsysają ku górze, a nie zmiatają w poprzek. Odwiedziłem siostrę i tam key lime pie dają w każdej knajpie, ale są takie, które są lepsze. I to jest ciasto wyważone, jak należy. Nawet artysta zaśpiewał o tym. Not too tart, not too sweet. Nie może być zbyt cierpki, ani zbyt słodki. Ma być trochę cierpki, trochę słodki i taki ty bądź. Taki ty bądź dla niej. Taka ty bądź dla niego, trochę cierpka, ale trochę słodka. To jest właściwa proporcja. Panowie, trzeba ją wywieźć gdzieś, no na wakacje gdzieś, na jak Key West za daleko, albo za drogo, albo kto wizy nie ma, to są jakieś inne Key Westy, może już wasze osobiste. Panowie, no trzeba ją zabrać, bo ona zaplątała się w coś i nie może się wyplątać od tego, ty jesteś, żeby ją po prostu zabrać za pludry, posadzić w piachu, tak postawić i dać jakiegoś drinka z banana, ciastereczko, coś tego. Patrz, patrz na morze, weź wyluźnij się, popatrz jak te fale robią. Przypływ jest odpływ i przypływa fala i odpływa. Tak się bujaj teraz, aż ci minie to, co jest. A ktoś, co się dziećmi zajmie? Ja się zajmę teraz, ja dam se radę. Ja ci będę teraz dogadzał przez czas jakiś, aż ci minie. Ty se siedź i patrz jak faluje. A ja się dziećmi zajmę, zostaw, opanuję całą sytuację, dam im coś jeść, ja wiem, co dzieci lubią najbardziej, oczywiście, że wiem. Eat your breakfast and eat your lunch and eat your dinner too. No more candy, no more cake, nothing but some good soul food. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. We can't wait for Halloween and Easter. We're gonna have a candy fiesta. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. Oh, come on. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. I'm not... right now, come here. We don't need no breakfast lunch or dinner. Don't make me come in there, no. We don't need no breakfast lunch or dinner. Stop, wait a minute. Where my belt at? Szwagierka zrobiła się nie do wytrzymania, jak gniazdo os była. I nie chciała z domu wyjść. On ją wysyła do fryzjera może, albo ja cię gdzieś zabiorę, muzeum se obejrzysz, albo co. Nic nie chciała, bo kto z dziećmi zostanie. Ja się zgłosiłem, jestem w stanie opanować chrześniaków moich w sposób doskonały. Tylko mają jeść śniadanie, lunch i kolację muszą zjeść i tego różne dobre rzeczy muszą. Da, opanuję. Najpierw nauczyłem ich grać w karty. W poker graliśmy. American Poker graliśmy, tak. Jeden najmłodszy, on tam 3,5 ma, nie umiał osiągnąć pokera, bo numerki trzeba znać, więc nauczyłem go grać w arcaby. Potem dałem się ograć. Graliśmy rzecz jasna na pieniądze, gdyż granie na cokolwiek innego nie ma sensu. Po co mi zapałki? Mogę se kupić za 60 groszy. Więc graliśmy na pieniądze. A jak już mieli pieniądze, no to każdy ze swoją forsą może se robić, co mu się podoba. Poszliśmy na spacer, spacer wiódł trasą wszystkich ciastkarni w mieście i no za swoją forsę kupili na breakfast pączki, na lunch kupili coś tam i na dinner też kupili. I mają teraz w sobie tyle cukru, że w domu się zaraz zrobi przyjemniej. Może nie mnie? Ale ja tam nocować nie muszę. Szwagierka wraca, widzi te wymorusy na twarzy, te ociekające lukry. No przecież rozpozna. Za pazurami zobaczy czekoladę naftykaną, więc rozpozna. Ja se pójdę. Natomiast ona będzie za mną rzucać słowami, których w radiu nie można zacytować. Mam jedno takie. W żadnym słowniku nie figuruje, więc żadna rada mnie nie skasuje za słowo akujuje. I tak siedzi chłop podparty, brodę podpiera na ręce i myśli, ale co jej się stało? Taka była jeszcze wczoraj, taka była miła i co ona taka jest jak gniazdo os, jak kujuje i kuje mnie i tu mnie kuje i tam mnie kuje. Klasyk panom odpowie. No ja nie wiem, mężczyzna nigdy się nie może zorientować, że to się przytrafia co jakiś czas. Klasyk państwu odpowie wszystkim. Dolly Parton odpowie, co to było. PMS Blues. Eve, you wicked woman, you done put your curse on me. Why didn't you just leave that apple hanging in the tree? You make us hate our husbands, our lovers and our boss. Why I can't even count the good friends I've already lost. 'Cause those not afflicted with it are affected just the same. You poor old men just have to grin and say, I feel your pain. PMS Blues. Right, love. But what else you gonna say? PMS Blues. You know you must forgive us, 'cause we care not what we do. I got those kids. about Blue. Oh, what are you looking at? W te dni czasem marzy, że chciałaby być mężczyzną, ale potem sobie przypomina, że jako mężczyzna byłaby z jakąś taką jak ona sama i rezygnuje. Panowie, panowie, panowie, panowie. Czas na was teraz. Jak to wszystko udźwignąć? Jak taką osę dźwignąć? Panowie, mów co czujesz. Bez pardonu, bez względu na konsekwencje. Nie duś tego w sobie. Powiedz jej, że tobie zależy też na sobie. Że chcesz z nią rozmawiać też o swoich sprawach, a nie tylko słuchać o butach, lakierach i celulitach. To cytat z piosenki. About your work, how your boss is a jerk. We talk about your church and your head when it hurts. We talk about the troubles you've been having with your brother, about your daddy and your mother and your crazy ex-lover. We talk about your friends and the places that you've been. We talk about your skin and the dimples on your chin, the polish on your toes and the run in your hose. And God knows we're gonna talk about your clothes. You know talking about you makes me smile. But every once in a while I wanna talk about me, wanna talk about I, wanna talk about number one. Oh my, me, my, what I think, what I like, what I know, what I want, what I see. I like talking about you, you, you, you, usually. But occasionally, I wanna talk about me. I wanna talk about me. We talk about your dreams and we talk about your schemes, your high school team and your moisturizer cream. We talk about your nana up in Muncie, Indiana. We talk about your grandma down in Alabama. We talk about your guys of every shape and size, the ones that you despise and the ones you idolize. We talk about your heart, about your brains and your smarts and your medical charts and when you start. You know talking about you makes me grin. But every now and then I wanna talk about me, wanna talk about I, wanna talk about number one. Oh my, me, my, what I think, what I like, what I know, what I want, what I see. I like talking about you, you, you, you, usually. But occasionally, I wanna talk about me. I wanna talk about me. I wanna talk about me. I wanna talk about me. Wanna talk about I. Wanna talk about number one. Oh my, me, my. What I think, what I like, what I know, what I want, what I see. I like talking about you, you, you, you, usually. But occasionally, I wanna talk about me. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Anioł polskiej piosenki, pieśniarka i poetka Antonina Krzysztoń. Taka była opowieść w mojej rodzinie, że podobno jeszcze jak byłam w beciku, tylko starsze osoby pamiętają, co to jest za przedmiot becik, to podobno już powtarzałam melodię. Cogito Ergo. Dziś tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy serdecznie na Black Weekend. Wszystkie produkty w kolorze black będą miały specjalne super ceny. A produkty w innych kolorach? No też przecież! Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za laptop HP zapłacisz 1099 zł, oszczędzając 300 zł. A za konsolę PlayStation 4 500 GB zapłacisz 949 zł, oszczędzając 350 zł. Black Weekend. Tylko do niedzieli. MediaMarkt. Precz z nudą. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki.